حضرت مسور بن محرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار ایک بھاری پتھر اٹھائے چلا جا رہا تھا کہ میرا کپڑا گر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنے اوپر کپڑا لے لو اور برہنہ ہو کر مت چلو۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 4016۔